hombre o no. No jamás se va a estar en ti. پچھلے دنوں کیا بیان کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ قرآن والی بات ختم ہو گئی تھی، حدیث کو شروع کر محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات میں سے ایک جو ہمارا موضوع آج کل شروع ہے وہ آپ کی تعلیمات ہیں. تو آپ کی تعلیمات کے سلسلے میں پہلی بات قرآن مجید کے بارے میں مکمل ہو گئی. پھر قرآن مجید جو ہے تو یہ تو ایک آئینی کتاب ہے، آئین ہے نا، تو آئین میں جو ہے تو مثلا 500 شکے ہیں، تو 500 شکوں کی تشریح کے لیے جو ہے تو 5000 صفحات کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر جو ہائی کورٹ تو کیس چلے ہوئے تھے تو 50 لاکھ صفحات ہوتے ان پانچ اس کی 500 کی روشنی میں. آئی تو ایسے ہی ہے تو ہمیشہ کے لیے کوئی علمی مضمون بیان ہوتا ہے تو کسی زبان کو ذریعے کے طور پر لیتا ہے، اور زبان کے ایک اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اور ہر علم کو بیان کے لیے اصطلاحات لینا پڑتی ہیں، ٹرمینالوجی جی اصطلاحات لینا پڑتی ہیں. آپ جو ہے تو اصطلاحات کیا ہیں وہ اصطلاحات کا کیا معنی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اس زبان سے اپنی علمی ضرورت کے تحت اس کو لیا ہو. ایسے ہی قرآن مجید عربی زبان میں بیان، قرآن کا بیان عربی زبان میں ہے، اور اس دور میں جو چالو عربی تھی جو کہ جاہلیت کے شعراء کی کلام کی شکل میں ہے، یعنی جاہلیت والے شاعر جو ہے نا ان کا کلام جو ہے تو کافی غیر معیاری ہے، لیکن اس کلام کو علمی لحاظ سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس کو مدارس میں پڑھا پڑھایا جاتا ہے، اور فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہدایات ہے تو اس نے کہا کہ ان اشعار کو باقی رکھو گے، کیونکہ اس میں عربی کے معنی محفوظ ہیں. کوئی آدمی جو ہے تو کسی لفظ کے بارے میں کہے نا کہ یہ معنی آپ کیسے کرتے ہیں، اس دور کو کوئی آدمی بولتے 200 سال بعد، تو علماء اس کہیں گے کہ اس دور میں 10 شعراء نے اس کو اپنے شعروں میں استعمال کیا ہوا ہے، اور ان کی کتابیں موجود ہیں، 10 کو آپ کے سامنے بولیں گے اور 10 سے ثابت کر کے دیں گے کہ اس کا یہی معنی ہے جو ہم قرآن مجید کو کر رہے ہیں. پھر اصطلاحات ہو گئی. اصطلاحات اب صلات سے، لفظ صلات جو ہے نا اس کا بنیادی معنی یہ نماز نہیں ہے، رکوع سجدہ قاعدہ اور یہ سبق پڑھنا نہیں، بنیادی معنی اس کا لغوی معنی یہ نہیں ہے. اس کا لغوی معنی اس کا جو ہے تو وہ دعا ہے، اس طرح کہ وہ تھوڑے معنوں میں سے ایک ہے، تو وہ لغوی معنی اس کا نہیں ہے. یہ اس کو جو ہے تو قرآن نے بطور اصطلاح کے لیا ہے، ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے. اب یہ ٹرم جو ہے اصطلاح کیا، کیسے دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا ہے یا کس طرح کی دعا ہے، اس چیز کو تشریح کی ضرورت تھی. تشریح کے لیے ہمیں شخصیت کی ضرورت تھی، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نزول کتاب سے پہلے جو آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصطلاحات کو عملی طور سے آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے، اس کی تشریح کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے تو اللہ صاحب پھر سامنے 3 لڑکے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، انہیں کہیں کہ آپ باتیں پوری کر کے اندر آئیں یا اس جگہ کو چھوڑ دیں، ان کو سمجھائیں پھر جا کے مسجد میں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کرنے باتیں کر رہے ہیں، دھوپ پھینکتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ان تینوں کو سمجھاؤ بھی، انہوں نے کہا کہ اپنی باتیں مکمل کر کے باہر پھر اندر آئیں، اور میرے سامنے اگر بیٹھتے ہیں تو میری بات تو سنیں، رام کی باتیں ضروری ہیں تو باہر مکمل کرے گا اندر آؤ کے لیے، یا میرے سامنے نہ بیٹھو، میرے سامنے بیٹھ کے باتیں نہ کرو. باہر اپنی باتیں مکمل کر کے آؤ. اگر آپ کی باتیں ضروری ہیں پہلے ان کو مکمل کرے پھر یہاں آؤ. بھائی جا کے نارے اوپر بیٹھو دھوپ سیکھو, وہاں پر اتنا ادب نہیں ہے مسجد میں آنے کے, اتنے معلوم بات نہیں ہے. پختون ہو اجلے جماعت میں ہو پاس ہو جائے گا وہ تو سکل ہے. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں اصطلاح جو ہے کہ اصطلاح کی اصطلاح اس کو بیان کی ضرورت تھی, پھر عملی طور پر اس کا اس کی ضرورت تھی, مظاہرے کی ڈیمونسٹریشن کی ضرورت تھی. تو اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ اس طرح کے نازل ہوا تم قرآن قدم لے کر ذکر تو بھائی نا سے مان سے لے گئے, ہم نے تم پر اپنا یہ کلام نازل کیا, یہ نصیحت جو نازل کی تو یہ تاکہ تو بیان کرے اس کو, تو بیان کرے. تو بیان کا حق جو ہے وہ قرآن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. ہاں جی والے محمد کتاب اور حکمہ, کتاب کی طور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت. تو کتاب تو ہوگی الفاظ قرآن جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں, حکمت جو ہوگی ان کی تشریح ہو گئی. وہ تشریح کیا ہے؟ وہ تشریح آپ کی حدیث ہے, تو حکمت آپ کی حدیث مبارک ہے. ہاں جی تو اس لیے آپ کی تعلیمات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ احادیث مبارکہ ہے. اور پھر احادیث مبارکہ کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وہ اپنی خواہش سے اپنی چاہت سے کوئی بات نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی چاہت سے کوئی بات نہیں کرتے. وہ جو بات فرماتے ہیں تو وہ کی طرف جو اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے اس بات کو فرمایا کرتے ہیں. آج جب حدیث مبارک بولتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے والد صاحب بھی صحابی ہیں اور یہ بیٹا بھی صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. عبداللہ بن عمر بن عاص نوجوان تھے, یہ آپ کے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھا کرتے, یوں آپ بات بولتے تو لکھتے. اور ان کا وہ جو مجموعہ ہے اس کا نام صحیفہ صادقہ اس کا نام بھی ہے. تو ایسے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہر بات کو لکھتے رہے لکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے ہیں, کبھی جو ہے تو کیا حال ہوتا ہے, کبھی غصہ ہوتا ہے, کبھی کس حال میں ہوتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں آپ ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں. ترنت لکھنا بند کر دیا. جب بند کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے لکھنا بند کر دیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ لوگوں نے مجھے یہ بات کہی تو اس وجہ سے میں لکھنا بند کر دیا. تو آپ نے زبان مبارک کو پکڑا تو پکڑنے کے بعد کہا کہ وہ کسی حال میں آیا غصے کا حال ہو, آیا وہ کسی کو کوئی ہنسی کا حال ہو, کسی حال میں بھی اس زبان سے حق کے خلاف بات نہیں نکلتی. تو اس لیے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لکھا کرو. تو جو 50 مجموعے صحابہ اکرام کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مجموعہ صحیفہ صادقہ ہے جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا ہے. تو یہ قرآن پاک کی تشریح کا جو حق قرآن پاک کی آیت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, تو یہ جو ہے وہ کتاب کے ساتھ حکمت ہے اور حکمت حدیث ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے. ہم نے چند دن پہلے کراچی کے ایک بڑے محنتی عالم ان کو بلایا تھا اپنے ادارے میں تقریر کرانے کے لیے. تقریر کرنے کے بعد انہوں نے کہا سوال جو آپ کرو گی, تو ایک عورت کھڑی ہوگی اس نے کہا کہ جی میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی ہیں اور ان حدیثوں کی وجہ سے ہی تو آخر کا واریت پیدا ہوئی ہے, اور لہذا اس کا آپ جواب دیں. تو نومر عالم تھے تو میں نے تو دعا مانگی کہ اللہ کی مدد فرمائے اس کا جواب دے دیں. پھر میں نے سوچا کہ جواب نہ دے سکے تو ادارے والے ہمارے ادارے والے تو وہ جواب دینے کا مجھے کہا کرتے ہیں تو میں اس کا جواب ان شاء اللہ دے دوں گا. لیکن انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تو ایک بار پہلے میں نے بیان کیا پھر بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہیں, آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ میں سے کتنوں کی رائے ہے کہ 200 سال بعد جو ہے لکھی گئی ہیں؟ تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا 2-4 کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے. بڑا طرح خوش ہوا کہ بجبا بھرا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ حضور کے سامنے لکھی ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو ہے؟ تو سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو پہلے تو انہوں نے ان کو یہ جواب دے دیا کہ آپ کی معلومات جو ہیں وہ تو باقی لوگوں میں کی نہیں, وہ صرف آپ کہہ رہی ہیں, باقی لوگ یہ نہیں کہہ رہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا دو سال بعد دیکھی گئی ان میں اصلی ذیلی کیا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, عزیز سے کوئی لیس ہی نہیں ہے اس طرح سے بیٹھ کر. انہوں نے کہا بھائی یہ 10,000 کا ذیلی نوٹ ہوتا ہے پاکستان میں؟ لوگوں نے کہا جی 10,000 کا ذیلی نوٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ انہوں نے کہا 10,000 کا اصلی ذیلی نوٹ ہے ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی 5,000 کا ہوتا ہے کہ 5,000 کا ہوتا ہے جی, 1,000 کا ہوتا ہے؟ ان کا 1,000 کا بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ان کا اصلی نوٹ ہے کیونکہ اس لیے جیلی بناتے ہیں لوگ, اصلی چونکہ ہیں اس لیے جیلی بناتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اصلی حدیث ہیں اس لیے تو لوگوں نے جیلی حدیثیں بنائی ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا اچھا یہ جیلی نوٹ ہوتے ہیں جب آدمی بینک کو لے کر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انہوں نے خود ہی بتایا, انہوں نے کہا کہ بینک والا جو ہے تو ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, ادھر نوٹ گن رہا ہوتا ہے, اور جو جیلی کو چھوتا ہے اسی وقت جو ہے تو ادھر کر کے اس کو الگ کر کے رکھ لیتا ہے. اس کی اتنی مہارت سے مشق اس کو کہ چھونے سے اندازہ لگا لیتا ہے. باقی لمتیں ہر ایک نوٹ پر 20-25-30 لمتیں ہوتی ہیں جن سے اس کا اصلی جیلی کا پرکھا جاتا ہے. تو اگر وہ بندہ بھی ہو تو بینک والا کو اتنی مہارت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں یہاں پر ایک جگہ بیٹھی تو اس کے پیسے لے کر گیا آدمی منتھر گیا. تو اس نے کہا کہ لاکھوں روپئے دے دوں گے. تو اس نے کہا بینک والے نے جو ہے تو وہ گننے کے دوران 4 نوٹ اس نے الگ کر کے 1,000-1,000 کے دیے کہ یہ اس طرح کے بینکر نے جس نے آپ کو یہ کیش ادا کی تھی, یہ اس کی دہاڑی اس سے لگائی ہے, اپنی کمائی کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا سودا اتنا بھاری تھا کہ ہم نے پھر اس کا مطالبہ مالک سے نہیں کیا. تو بینک والے کے مارا چٹو ہمارے اور حضرت نے فرمایا کہ بینک والا بغیر دیکھے جیلی نوٹ کو پہچان سکتا ہے تو کیا ہمارے علماء اتنے کمزور تو نہیں؟ اس لیے انہوں نے جتنے یوجنا کی سازشیں تھیں سب کو علیحدہ کر کے کتابی شکل میں لکھ کر سینکڑوں سال پہلے جو ہے تو میدان میں لا کر اور اس کو واضح کر کے دیا ہوا ہے. تو اس پر وہ بڑا دل خوش ہوا. پھر بعد میں رخصت ہو رہا تھا, میں نے کہا میں نے دل سے آپ کے لیے دعا کی کہ علمی بیان تو علیحدہ ہوتے ہیں, وہ تو ہے ان دنیا والے لوگوں کو ان پڑھ لوگوں کو اس طرح کی بیان جان کے دل کے قابل ہوتے ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ہمارے شاہ صاحب تھے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد العزیز صاحب, ایک آدمی آج سے کہا شاہ صاحب یہ دین کی بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں. کہ کیا عجیب باتیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جی نے مارے جس کو وہ جانور اس پلّہ مارے وہ تو حرام ہے, اور جس کو آپ مارے ذبح کریں وہ حلال ہے. اللہ مارے وہ تو حرام ہو گیا, مردار جو ہو گیا, اور آپ مارے آپ ذبح کریں تو حلال ہو گیا. کہتے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ہے کہ اللہ جی نے کہ لڑکے کا پانی جو ہے تو اس کو تو حرام کہتے ہیں, اور اپنے لڑکے کا حجرہ جو سورج لگایا اس کو حلال کہتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کہا کہ گھر میں سے لڑکا جو لگایا پانی وہ حلال ہے, اور پیشاب کرتا اس لڑکے سے جو نکلتا ہے تو اس کو تو حرام کہتا ہے. بس جگہ کا موقع گیا جی اس لوگوں لائے کہ ان پڑھوں کا علمی بعض بعض تو عالم سے کریں گے جس کو علم آتا ہے. فلانی کتاب کا حوالہ دیں گے, فلانی کتاب کا حوالہ دیں گے, وہ یہ حوالہ دے گا آپ کے سامنے آ کے تو وہ کرے گا, اور اس حال میں علم بھی نہیں ہے تو اس کا کیا کرے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل احسان سے آپ کی تعلیمات کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کی حدیث مبارکہ ہیں, اور حدیث کو قرآن پاک میں جو ہے تو اس کی تشریح کہا جو آپ نے کرنی ہے, اس کو حکمت کہا جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے, اور تعلیم وہ پھر جو ہے مثلاً لفظ صلات ہے, اب اس کے لیے اللہ اکبر کا کھڑا ہونا, پھر قیام کرنا, رکوع کرنا, پھر سجدہ کرنا, پھر بیٹھنا, پھر اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا, تحجات پڑھنا, درود شریف پڑھنا, یہ تو ساری کی ساری وہ باتیں تھیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں, اور آپ کے بیان سے وہ پھر حدیث کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہیں. انشاءاللہ حدیث کے بارے میں اگلا بیان بھی کر لیں گے, پھر اس پر اتنا مکمل ہو جائے گا. اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے.